Franz Kafka. Karı Koca. Seslendiren Akın Altan. İşlerin genel durumu bir kötü ki, bazen bürodan vakit ayırabilirsem, örnek çantasını bizzat yükleniyor, müşterileri kendim dolaşıyorum. Bu arada, hanidir kafama koydum, bir yol neye uğrayacağım? Eskiden aramızda sürekli bir ticari ilişki vardı. Ama son yılda bu ilişki adeta gevşeyip çözüldü. Bilmiyorum neden. Hem bu tür aksaklıklar için ortada hiç de gerçek nedenler bulunması gerekmez. Günümüzün değişen koşullarında çok vakit hiç denecek bir şey. O andaki hava kesin rol oynar bu konuda. Ama gene öyle hiç denecek bir şey. Bir söz her şeyi yine düzene sokabilir. Gel gelelim, K'ye ulaşabilmek biraz külfetli bir iş. Yaşlı bir adam ki. Son zamanlar hastalıkla başı pek dertte. İşleri hala kendi elinde bulundurmasına karşın mağazaya uğradığı pek yok. Dolayısıyla kendisiyle konuşmak isteyenin kalkıp evine gitmesi gerekiyor. Böyle bir iş ziyaretini de seve seve bugünden yarına erteliyor insan. Ama dün akşam saat 6'dan sonra yine de kalkıp yola düştüm. Kuşkusuz, ziyaret saati geçmişti artık. Ama nasılsa işin görgü kuralları değil, ticari açıdan ele alınması gerekiyordu. Şansım varmış, K'yi evde buldum. Girişte söylediklerine göre, az önce karısıyla bir gezintiden dönmüş. Ve şimdi de yatakta yatan hasta oğlunun odasındaymış. "Buyurun, siz de gidin." dendiyse de, ilkin duraksadım. Ama sonra bu lanet olası ziyaretten bir an önce kurtulmak isteği baskın çıktı. Üzerimde palto ve şapka, elimde çantayla olduğum gibi hizmetçinin peşine takıldım. Karanlık bir odadan geçip, iyi aydınlatılmamış bir başka odaya girdik. İçeride ufak bir kalabalık vardı. Bir içgüdüyle olacak, gözüm ilkin, benim çok iyi tanıdığım, bir bakıma rakibim sayılan bir pazarlamacıya ilişti. Demek benden önce sessiz sedasız çıkıp gelmişti buraya. Hastanın yatağının hemen yanı başına bir hekim gibi kurulmuştu. Düğmeleri çözük duran kabarık ve güzel paltosuyla, ''Yüce dağları ben yarattım'' der gibi oturuyordu. Bir arsız ki, o kadar olur. Hasta da, Allah bilir benimkine benzer şeyler geçiriyordu kafasından. Ateşten biraz kızarmış yanaklarla yatakta yatıyor, zaman zaman gözlerini çevirip pazarlamacıya bakıyordu. Hani genç denemezdi artık bu oğula. Ben yaşta biriydi. Hastalık nedeniyle biraz bakımsız top sakalı vardı. Uzun boylu, geniş omuzlu ama sinsi sinsi sürüp giden rahatsızlığı dolayısıyla şaşılacak ölçüde kötülemiş, kamburu çıkmış, özgüvenini yitirmiş yaşlı ki dışarıdan geldiği gibi üzerinde kürk öylece duruyor, oğluna mırıldanarak bir şeyler söylüyordu. Ufak tefek, narin, ama alabildiğine hareketli karısı, bu hareketliliği yalnızca kocasıyla ilgiliydi, bizleri gördüğü yoktu pek. Adamın üzerinden kürkü çıkarmaya uğraşıyordu. Aralarındaki boy farkından biraz zorlandıysa da sonunda başardı. Asıl güçlük, belki bir başka yerdeydi. K pek sabırsızdı. Ellerini telaşla sağa sola gezdirerek oturacak bir koltuk arandı. Onu da yine kadın hemen getirip altına sürdü kocasının. İçinde adeta kaybolduğu kürkü alarak dışarı çıkardı. Sonunda vakit gelmiş gibi göründü bana. Daha doğrusu vaktin geldiği falan yoktu ve böyle bir yerde sanırım asla da gelmeyecekti. Bu durumda bir girişimde bulunmak istiyorsam hemen davranmam gerekiyordu. Çünkü öyle seziyordum ki, bir iş konuşması için şu andaki koşullar zaman geçtikçe iyileşmeyip daha da kötüleşecekti. Pazarlamacının besbelli niyetlendiği gibi buraya postu sermek bana göre değildi. Üstelik onu şuncacık umursamayı düşünmüyordum. Dolayısıyla hemen meramımı açıklamaya koyuldum. Oysa anladığım kadarıyla ki tam bu sırada oğluyla biraz sohbet etmek istemişti. Ne yaparsın ki bir alışkanlığım vardır. Biraz şöyle konuşup coştum mu? Bu da pek çabuk olur, özellikle şimdi hasta odasında her vakitkinden de çabuk gerçekleşti. Ayağa kalkar, bir aşağı bir yukarı dolaşırım. İnsanın kendi bürosunda iyi güzel de, Yabancı yerde biraz tatsız kaçıyor. Ama tutamamıştım kendimi. Hele alışık olduğum sigaradan da uzak kalınca. Herkesin kötü huyları vardır. Doğrusu pazarlamacınınkilerle kıyaslanırsa benimkiler övülecek gibi kalır. Örneğin, onun dizi üzerinde tutup ağır ağır sağa sola oynattığı şapkasını bazen ansızın, hiç beklenmedik anda başına geçirmesine ne demeli? Gerçi hemen, sanki bir yanlışlık yapmış gibi çıkarıyor yine. Ama olsun, bir an başında tutuyor ya. Üstelik, bunu zaman zaman yineliyor. Böyle bir davranış da doğrusu yakışıksız bir şey. Beni rahatsız etmiyor etmeye. Ben odada bir aşağı bir yukarı boyuna geziniyorum. Aklım kendi işimde. Onu gördüğüm yok. Ama öyleleri bulunabilir ki bu şapka hokkabazlığıyla çileden çıkabilir. Hani ben konuşmanın coşkusu içinde yalnızca böyle bir rahatsızlığa değil, hiç kimseye aldırmıyorum. Olup bitenin farkındayımdır. Ama konuşmamı bitirmedikçe ya da bayağı itirazlar işitmedikçe adeta görmezlikten geliyorum hepsini. Örneğin, şimdi de K'nin beni pek dinleyecek durumda olmadığını fark etmiştim. Elleri koltuğun dirsek dayayacak yerlerinde rahatsızlıkla sağa sola dönüp duruyordu. Gözlerini bana doğru kaldırmıyor, pek anlamsız bakışlarla bir şeyler arar gibi boşluğa bakıyordu. Yüzü de o kadar ilgisizdi ki, sanki gözlerimden hiçbiri, hatta benim oradaki varlığıma ilişkin hiçbir duygu kendisine kadar sokulamıyordu. Bana pek de umut vermeyen bütün bu hasta davranışını görmesine görüyor, öyleyken sanki sözlerimle ve yaptığım karlı önerilerle, verdiğim ödünlerden, kimsenin benden istemediği ödünlerden kendim bile ürkmüştüm, her şeyi eninde sonunda bir düzene sokacağımı hala umut eder gibi konuşmaktan geri kalmıyordum. Pazarlamacının, şöylece gözüme çarpmıştı, şapkasını nihayet kendi haline bırakıp, kollarını göğsü üzerinde kavuşturması da bir bakıma beni memnun etmişti. Biraz da ona hedef alan sözlerim, planlarına ağır bir darbe indirmişe benziyordu. İkinci derecede önemli bir kimse gibi görüp o ana kadar kendisiyle ilgilenmediğim oğul, yatakta birden yarı doğrulup yumruğuyla gözdağı vererek beni susturmasaydı, bunun keyfiyle belki daha uzun zaman konuşmamı sürdürecektim. Oğul, anlaşılan bir şey daha söylemek, bir şey göstermek istemiş ama gücü yetmemişti. Ben ilkin bunu bir sayıklamaya verdim ama hemen ardından gözlerim kendiliğinden K'ye yöneldi. O vakit durumu daha iyi kavradım. K, sanki bir an sonra görevini yapamayacak açık, camsı ve dışarı fırlamış, sadece birkaç dakika daha çalışıp işlevine son verecekmişe benzeyen gözlerle oracıkta oturuyor, sanki biri ensesinden tutuyormuş ya da ensesine vuruyormuş gibi öne doğru kaykılmış titriyordu. Alt dudağı, hatta apaçık gözüken diş etleriyle alt çenesi tümüyle sarkmış, bütün yüzü adeta dağılıp dökülmüştü. Güçlükle de olsa nefes alıyordu henüz. Ama derken kurtulmuş biri gibi geriye, koltuğun arkalığına yıkıldı, gözlerini yumdu. Büyük bir çaba belirtisi bir an yüzünde dolaştı, sonra tamam. Hemen fırladım. Cansız sarkan soğuk eli içim ürpererek yakaladım. Nabız falan kalmamıştı. Demek bitmişti işi. Elbet. Yaşlı bir adam. Hepimizin ölümü böyle olsun. Gel gelelim. Ne de çok şey vardı şimdi yapılacak. Hiç vakit geçirmeden yapılması gereken şey neydi? Yardım için çevreme bakındım. Oğul yorganı başına çekmişti. Hıçkırıp duruyordu. Pazarlamacıysa bir kurbağa gibi soğuk, K'nin iki adım karşısında adeta sandalyesine çivilenmiş oturuyordu. Görünüşe bakılırsa, olup bitecekleri beklemekten başka bir girişimde bulunmamak kararındaydı. Yani ben. Bir ben kalıyordum bir şeyler yapacak ve hemen de yapılacakların en zorunu yapmam, kadına katlanabileceği gibi, yani dünyada var olmayan bir biçimde ölüm haberini iletmem gerekiyordu. Kadının bitişik odadan yerde sürüklenerek yaklaşan hamarat adımlarını işitmeye başlamıştım bile. Derken, hala sokak kıyafetiyleydi, üstünü değiştirmeye zaman bulamamıştı. sobada güzelce ısıttığı bir gecelikle çıka geldi. Geceliği kocasına giydirecekti. Bizi öyle pek sessiz bulunca, ''Uyu daha,'' dedi. Gülümseyip başını salladı. Ve demin benim tiksinip çekinerek tuttuğum eli, olup bitenlerden habersiz bir kimsenin sonsuz rahatlığıyla avcuna aldı, ufak bir karı koca oyunu oynar gibi öptü eli, bunun üzerine, biz odadaki diğer üç kişi nasıl da baka kalmıştık. K kımıldadı, sesli sesli esnedi, karısının elinden geceliği giydi, pek fazla uzun gezintiyle kendini çok yorduğu için karısının sevecen sitemlerini kızgın, alaylı bir yüzle ses çıkarmadan dinledi, uyuyakalışını bize başka türlü açıklamak için ne tuhafsa can sıkıntısı gibi bir şeyden söz etti. Sonra başka bir odaya geçerken belki üşütebilirim diye şimdilik oğlunun yatağına girdi. Hemen kadının getirip oğlun ayakları dibine koyduğu iki yastık üzerine başı yerleştirildi. Daha önce olup bitenlerden sonra ben bunda artık bir gariplik görmemiştim. Derken ki akşam gazetesini istedi ve odadaki konuklarını hiç umursamaksızın gazeteyi gözlerinin önüne tuttu. Ama henüz okumaya başlamadan orasına burasına bakıyor, arada bize önerilerimiz konusunda şaşılası bir ticari zeka eseri sayılabilecek hayli tatsız şeyler söylüyordu. Bir yandan da boştaki elini boyuna hayır der gibi oynatıyor ve dilini şapırdatarak ağzında bizim davranışımızın yol açtığı kötü lezzeti adeta üstü kapalı dile getiriyordu. Derken pazarlamacı bazı yersiz sözler çıkardı ağzından. Sanırım öyle ince düşünceli biri değilse de olup bitenlerden sonra bir dengenin sağlanması gereğini hissetmişti. Ama kuşkusuz davranışı hepsinden az sağlayabilirdi bu dengeyi. Dolayısıyla birden veda edip ayrıldım. Neredeyse minnettardım pazarlamacıya. O olmasa hemen çekip gitmeye karar verecek gücü kendimde bulamazdım. Holde Bayan K ile karşılaştım. Acınacak durumunu görünce o anda aklıma geldi. Bana biraz annemi anımsattığını söyledim. Kadın sesini çıkarmayınca ekledim. Kim ne derse desin, mucizeler yaratabilen bir kadındı. Bizim kırıp döktüklerimizi o toplar yerine koyardı. Daha çocukken kendisini kaybettim. Bile isteye aşırı ölçüde yavaş ve tane tane konuşmuştum. Çünkü sanıyorum, yaşlı kadıncağız ağır işitiyordu. Ama demek sağırmış. Çünkü bir girişi gereksiz bularak sordu. Kocamın durumu? Veda sırasındaki 3-5 sözünden çıkardığıma göre beni pazarlamacıyla karıştırmıştı. Yoksa bana daha bir yakınlık göstereceğinden kuşkum yoktu. Derken merdivenlerden indim. İniş, çıkıştan daha güçtü. Ve çıkışın kendisi de üstelik kolay olmamıştı. Of! Başarısız sonuçlanan ne de çok iş ziyaretleri var. Ve ileride de taşımak gerekiyor bu yükü. Son.